قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی جہالت میں کیا کیا کیا انہوں نے کہا شاید تم ہی یوسف ہو جواب دیا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل و کرم کیا بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہم پر برتری دی ہے اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے جواب دیا آج تم پر کوئی خفگی بھرا الزام نہیں ہے اللہ تمہیں بخشے وہ سب مہربانوں سے بڑے مہربان ہیں سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے یوسف علیہ السلام سے تیسری ملاقات جب بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس اس عاجزی اور بے بسی کی حالت میں پہنچے اپنے تمام دکھ رونے لگے اپنے والد کی اور اپنے گھر والوں کی مصیبتیں بیان کی تو یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا نہ رہا گیا اپنے سر سے تاج اتار دیا اور بھائیوں سے کہا کچھ اپنے کرتوت یاد بھی ہیں کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا وہ نری جہالت کا کرشمہ تھا اسی لیے بعض سلف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر گنہگار جاہل ہے قرآن مجید میں اللہ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 119 میں فرمایا ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی دو دفعہ کی ملاقات میں یوسف علیہ السلام کو اپنے تئیں ظاہر کرنے کا حکم الہی نہ تھا اب کی مرتبہ حکم ہو گیا آپ نے معاملہ صاف کر دیا جب تکلیف بڑھ گئی سختی زیادہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے راحت دے دی اور کشادگی عطا فرمائی جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انشراح کی آیت نمبر 5-6 میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ سختی کے ساتھ آسانی ہے یقیناً سختی کے ساتھ آسانی ہے اب بھائی چونک پڑے کچھ اس وجہ سے کہ تاج اتارنے کے بعد پیشانی کی نشانی دیکھ لی کچھ اس قسم کے سوالات کچھ حالات کچھ اگلے واقعات سب سامنے آ گئے تاہم اپنا شک دور کرنے کے لیے پوچھا کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں آپ نے اس سوال کے جواب میں صاف کہہ دیا کہ ہاں میں خود یوسف ہوں اور یہ میرا سگا بھائی ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل و کرم کیا بچھڑنے کے بعد ملا دیا تفرقے کے بعد اجتماع کر دیا تقوی اور صبر رائے گا نہیں جاتے نیک کاری بے پھل لائے نہیں رہتی اب تو بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کی فضیلت اور بزرگی کا اقرار کر لیا کہ واقعی صورت سیرت دونوں اعتبار سے آپ ہم پر فوقیت رکھتے ہیں ملک و مال کے اعتبار سے بھی اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دے رکھی ہے اسی طرح بعض کے نزدیک نبوت کے اعتبار سے بھی کیونکہ یوسف علیہ السلام نبی تھے اور یہ بھائی نبی نہ تھے اس اقرار کے بعد اپنی خطا کاری کا بھی اقرار کیا اسی وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں آج کے دن کے بعد تمہیں یہ خطا یاد بھی نہ دلاؤں گا میں تمہیں کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرنا نہیں چاہتا نہ تم پر یہ الزام رکھتا ہوں نہ تم پر اظہار خفگی کرتا ہوں بلکہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف فرمائے وہ ارحم الراحمین ہے بھائیوں نے عذر پیش کیا آپ نے قبول فرما لیا اللہ تعالیٰ تمہاری پردہ پوشی کرے اور تم نے جو کیا ہے اسے بخش دے